tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 kwietnia, jest 11. Jolanta Padak, zapraszam na serwis. GUS o bezrobociu. Dane są lepsze niż wcześniejsze szacunki resortu rodziny i pracy. Podwykonawcy pracujący przy organizacji Mistrzostw Europy w biatlonie w Dusznikach Zdroju stracili cierpliwość. Za pracę nie dostali pieniędzy, będą walczyć w sądzie. W serwisie Trójki będzie też kradzież stulecia w Paragwaju. 8,1% wyniosła w marcu stopa bezrobocia, podał przed chwilą Główny Urząd Statystyczny. To spadek o 0,4 punktu procentowego w stosunku do lutego. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w końcu marca 1,324 tysiące osób wobec 1,383 tysięcy w lutym. Przed rokiem było to 1,600 tysięcy osób. W tegorocznej ustawie budżetowej rząd przewidział, że stopa bezrobocia pod koniec roku wyniesie 8%, a podane informacje GUS-u za marzec są lepsze niż wcześniejsze szacunki resortu rodziny i pracy. Mówiono wtedy o 8,2%. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Tym między innymi zajmie się Senat na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu. Nowelizację Sejm uchwalił 7 kwietnia. Nowe przepisy to reakcja na masową wycinkę drzew po wejściu w życie poprzedniej nowelizacji. To była dobra ustawa, ale została źle wykorzystana, mówił przed posiedzeniem marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Debata jest przed nami, więc trudno jest mi się odnieść do tego, co będzie na posiedzeniu. Generalnie jest to dobry kierunek, ponieważ niezła, dobra ustawa o wycince drzew, która umożliwia właścicielom posesji wycinać drzewa, szła w dobrym kierunku. No ona została wykorzystana do innych celów, niedobrych celów, dlatego ta nowelizacja. I myślę, że zobaczymy, co będzie się działo w Senacie. Jeśli będą to dobre poprawki, na pewno nad nimi się bardzo wnikliwie i dokładnie pochylimy. Jedna ze zmian w zapisie ustawy nakazuje właścicielowi nieruchomości zgłoszenie chęci wycinki drzew do Urzędu Gminy. Zgodnie z zgodę na wycinkę nie będzie potrzebna w przypadku drzew o określonych wymiarach. Zgodnie z nowelizacją gmina będzie mogła zakazać wycinki drzewa będącego pomnikiem przyrody. Podwykonawcy pracujący przy organizacji Mistrzostw Europy w biatlonie w Dusznikach Zdroju wciąż nie dostali od miasta zapłaty za pracę. Termin minął pod koniec lutego, pracę wykonano, pieniędzy nie ma, a podatki trzeba było zapłacić. Cierpliwość się skończyła, jest pozew sądowy, mówi Sebastian Jabłoński, członek zarządu jednego z wykonawców. Nie czekamy, został zgłoszony pozew, bo ja rozumiem sytuację firm, dla których ja byłem podwykonawcą, ponieważ oni nie otrzymali środków z miasta, więc nie są w stanie uregulować zobowiązań w stosunku do naszej firmy, więc w imieniu trzech firm wystąpiliśmy o zabezpieczenie majątku na poczet przyszłej sprawy sądowej. Budżet imprezy oszacowano na 3,5 miliona złotych. Miasto jest winne przedsiębiorcom blisko 1,5 miliona złotych. Przyczyną kłopotów miało być wycofanie się tuż przed wydarzeniem dwóch sponsorów. Burmistrz Dusznik Piotr Lewandowski przeprasza, zapewnia, że zapłaca już 20% kwoty. Wkrótce sytuacja powinna zostać rozwiązana. Pomysłem jest pozyskanie sponsora tytularnego, zapowiada. Normalna, komercyjna, jakby sprzedaż nazwy obiektu, cały pakiet, który mamy przygotowany właśnie dla takiego partnera tytularnego. To pozwoli na spłatę tego, co jest teraz, ale też na nie tylko utrzymanie, ale rozwój tego obiektu i organizację bardzo dużych imprez w przyszłości. Wciąż trwają negocjacje w tej sprawie. Gmina zapewnia, że zamierza wywiązać się z umowy. Na koniec w serwisie Trójki kradzież stulecia w Paragwaju. 50 uzbrojonych mężczyzn zaatakowało siedzibę firmy zajmującą się transportem pieniędzy. Ukradli co najmniej 40 milionów dolarów. Aby wedrzeć się do środka budynku, złodzieje wysadzili w powietrze jedną ze ścian. Byli uzbrojeni w karabiny, wyposażeni w kamizelki kuloodporne, a mieszkający w pobliżu Iwan Lopez skarżył się, że podczas napadu poważnie uszkodzono jego dom. Mamy potłuczone okna i drzwi obok. Dom mojego brata został wręcz podziurawiony przez kulę. Strzelano bez przerwy. Ostrzał trwał około godziny i 40 minut. Do akcji włączyła się brazylijska policja, zatrzymała 14 złodziei, odzyskała część łupu. Podczas pościgu zginął policjant i trzej sprawcy. Policja podejrzewa, że złodzieje należą do niebezpiecznej bandy z Brazylii. To był serwis Trójki. Pochmurno, przelotny deszcz, miejscami opady będą intensywne, na południowym wschodzie burze, w górach śnieg i tam wiatr porywisty. W Warszawie, we Wrocławiu, w Katowicach, w Kielcach 7 stopni, w Augustowie, Koszalinie, Bydgoszczy, w Lublinie 9, w Szczecinie, Poznaniu i Krakowie 10, w Przemyślu 19. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

to 9 po 11. Jeśli chodzi o jego udział w programie, też zawsze mogę się podpisać. To był Lenny Kravitz. A nóż widelec. Co nam dzisiaj powiesz, Katarzyno Prufnicka? Na początku powiem dzień dobry. Dzień dobry. A potem, to znaczy teraz właśnie, w tej chwili zacznę opowiadać o homarze. Pomyślałam sobie, że trochę takich wykwintnych, może niespotykanych dań, potraw, produktów przyda nam się od czasu do czasu. Ten skorupiak podawany w dobrych restauracjach kosztuje niestety krocie. Można pokusić się o przygotowanie go w domu. Ja niestety do niedawna obchodziłam akwaria z homarami szerokim łukiem, no bo zwyczajnie nie wiedziałam, co z nimi zrobić, a okazuje się, że przygotowanie go w domowej kuchni jest bardzo proste, no i zdecydowanie łagodniejsze dla naszego portfela. A co zrobić z homarem w domu, radzi Grzegorz Łapanowski. Nie jest to pewnie coś, po co będziemy sięgali na co dzień, ale dlaczego nie mielibyśmy spróbować? Jest on prosty w przygotowaniu, naprawdę banalny, ciekawe mięso w smaku, zabawne też, bo homar się kojarzy z czymś super luksusowym, a okazuje się, że jego początki były trudne. Raczej to było jedzenie ludzi ubogich i ludzie nie chcieli jeść homara. Mało tego, w Stanach Zjednoczonych był podawany nawet w zakładach karnych, więc to jest istna heca. Homar ma faktycznie bardzo charakterystyczny, mocny smak. Jedni go lubią, inni nie. To jest taki słodki, krewetkowy, trochę mięsny, można by było nawet powiedzieć. Wracając do tego, jak homara zrobić, jest on prosty. Jeśli jest surowy, to będzie miał taki kolor szaro, buro, zielono, niebiesko, czarny prawie, że i powinniśmy go najpierw ugotować. Mówi się o tym, że się parzy homary, paruje, gotuje. Cała zabawa polega na tym, żeby go wrzucić do wrzątku i pogotować w zależności od wielkości homara między 5 a 10 minut. Wtedy on zmieni kolor i będzie gotowy do spożycia na przykład na zimno, bo homara można podawać na zimno, tak jak chociażby ryby z zalewy octowej. On jest dosyć słodki, co by sugerowało, że dodatek kwasowości by dobrze mu zrobił, ale oczywiście trochę tak jak ryby, owoce morza, będzie lubił majonez, będzie lubił sos holenderski, masło zawsze, masło w ogóle wszędzie. 5-7 do 10 minut gotowania, potem go wyławiamy, ukręcamy mu ogonek, który wygląda jak ogon u wielkiej krewety, rozkrawamy nożyczkami ten ogon i wtedy możemy się dorwać do tego odwłoka, który tak naprawdę jest najbardziej pożądaną, jadalną częścią homara. Zostają nam jeszcze szczypce, które musimy rozbić tępą częścią noża. Tam też jest pyszne mięso. I na co warto zwrócić uwagę, to, że oprócz samego mięsa, dużą wartością homara, nie wiem, czy nie większą niż samo mięso, jest jego skorupa, jest jego korpus. Taki drobno pokruszony, przesmażony z cebulą albo z szalotką, z rodobiną czosnku, podlany białym winem, podduszony z pomidorami, przeciśnięty przez sito. To jest najlepszy rodzaj bazy do zup albo do sosów, jaki możemy sobie wyobrazić. Ja tutaj uściśle, my oczywiście nie jemy tego korpusu homarzego, natomiast on nadaje temu wywarowi smak i naprawdę ten smak jest zupełnie wyjątkowy i tak jak powiedział mój gość, jest świetną bazą sosu do homara, już do mięsa, które wyjmiemy, ale też można na tym wywarze ugotować fantastyczną zupę. Pogoda nie sprzyja spacerom, do których zwykłam namawiać. Dziś polecam zostanie w domu, a jeśli w domu, to ja polecam kuchnię i może właśnie z homarem w roli głównej. Dziękuję, Katarzyno. Bardzo egzotyczna propozycja. Czekam z niecierpliwością na jutro, a zatem do jutra. Do usłyszenia w programie Do Południa. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko do jutra. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Artur Dutkiewicz Trio Traveler. Połączenie jazzu z polską muzyką ludową oraz world music. Nastroje wyrażone w dźwiękach. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No właśnie, jak to w programie trzecim czekał na Johna Mayera, to właśnie teraz. Same it seems to me, 'cause you've been gone. I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. getting over are not the friends they used to be. It's been so long since I got to hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. All the time. Tell me I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back. But I'm moving on, and I'm getting old. I'm getting old. I'm getting old. I got to get over. Moving on and getting over. It's been so long, it just goes to show you that I still can't seem to get you off my mind. And I sure would like to see you one more time. Jestem po bardzo dogłębnej lekturze nowej płyty Johna i przyznam się szczerze, że trochę kręcę nosem, więc proszę mnie przekonać, jeśli ktoś z Państwa też już słuchał. John Mayer dziś w programie trzecim, w programie Do Południa. Jak Państwo wiedzą, bo od rana Trójkę o tym informuje, ale nie tylko Trójkę, bo i inne rozgłośnie radiowe, i stacje telewizyjne, i prasa, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Przedsiębiorczości i w związku z tym różne instytucje w naszym kraju odwiedzają młodzi ludzie. Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam Martę i Weronikę. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta i Weronika są maturzystkami tegorocznymi, ale nie o tym. Najpierw chcę poprosić Martę, by powiedziała, z którego liceum przyjechałeś. Przyjechałyśmy z drugiego liceum Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie. I w zapowiedziach było tak, że młodzi ludzie oglądają te miejsca, które chcieli zobaczyć i próbują rozwiać swoje wątpliwości, a w zasadzie dysonans między tym, co sobie wyobrażają, a jak jest naprawdę. Nie zapytam od razu, jak jest naprawdę, bo to sobie zostawimy na koniec. Na razie chcę zapytać, czy wizyta w radiu jest w jakiś sposób powiązana z waszymi zainteresowaniami? Z moim tak, ponieważ chciałabym iść na studia dziennikarskie właśnie związane z pracą w radiu. Dlatego taka możliwość zobaczenia wszystkiego od kuchni jest dla mnie bardzo ważna i duża. I? I właśnie tutaj teraz można się dowiedzieć wszystkiego, tego co bym dowiedziała się dopiero za parę lat pracując w radiu, a teraz już mam takie małe obycie i wiem czego mogę się spodziewać później. A kiedy słuchasz radia, to tak właśnie myślałeś, że tutaj jest? Nie, myślałam, że jest właśnie tak inaczej, bardzo chaotycznie, jak są goście na żywo, a tak naprawdę jest wszystko spokojnie, opanowanie i każdy ma swoją przydzieloną rolę. A gdybyś, czego ci życzę i jestem pewien, że tak się stanie, pracowała w radiu kiedyś w przyszłości, to co chciałabyś robić? Chyba chciałabym być reporterką, nagrywać wszystkie właśnie takie wywiady z osobami, które mają coś ważnego do powiedzenia na dany temat, później to wszystko montować i puszczać na wizję. To znaczy na wizję to nie, ale rozumiem, że prezentować w programie. To zdaje się, że przed chwilą była niesłychana okazja, by zapoznać się z programem Zapraszamy do Trójki. Tak. Bo jeśli się nie mylę, oprowadzała was po tym programie pani rektor Trzaska. No to co, wszystkiego najlepszego w Dniu Przedsiębiorczości i tobie Marto i tobie Weroniko, wszystkiego najlepszego w pracy zawodowej. Dziękujemy. No i liczę na kolejne spotkanie już kiedyś w radiu. Może będę miał okazję być twoim gościem w programie. Bardzo bym chciał. Marto, Weroniko, wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo, a my wracamy do naszych dzisiejszych płyt i pytanie do państwa kolekcjonujących płyty, czy czasem kupują państwo płyty dla jednego tylko utworu? Bo jeśli tak, to ja mam właśnie teraz taką płytę, kupiłem ją dla tego utworu. There's a cold wind blowing downtown tonight. Oh, I'm all alone, just walking around. I don't feel right. I'm so used to feeling warm, having you hanging on my arm. I can't believe it just cut me loose. You're gonna look good in blues. They still got a cool band in the little club where we used to go. I don't feel the dance tonight. I'm just too low. Oh, I give it all I have. You say, baby, well, that's too bad. But you'll have to pay the dues. Gonna look good in blues. Gonna look good in blues. In the real world, no dreams, no plans. Keeping a low profile, just getting by the best I can. But you can't kick a heart around. In pieces on the ground. Baby, it's gonna catch up with you, and you'll look good in blue. You're Gonna Look Good in Blues. To był Tony Joe White, płyta kupiona dla jednego utworu, choć kilka innych też pewnie jeszcze w programie z tego krążka się pojawi. Nie dziś, choć do bluesa wrócimy za chwilę. Teraz bardzo dobra informacja dotycząca festiwalu w Jarocinie w 2017 roku. Otóż wiedzą Państwo, że formuła tegorocznej edycji Jarocina zakładała głównie występy polskich kapel. Od początku jednak zapowiadany był występ zagranicznego artysty i z dumą ogłaszamy właśnie dziś, że w lipcu na zaproszenie Wojciecha Waglewskiego, ambasadora festiwalu w Jarocinie, przyjedzie do Polski formacja Pere Ubu. Oprócz Amerykanów do tegorocznych wykonawców dołączą także Julia Marcel i Ted Nemeth. A Wojciech Waglewski o zespole Pere Ubu mówi tak, że to jest zespół o korzeniach punkowych, ale w przeciwieństwie do innych weteranów muzyki punkowej, nie są to 70-letni panowie, którzy wciskają się w ramoneski i resztki włosów starają się ułożyć w pióropusz. Udało im się stworzyć swój własny, dosyć awangardowy język, a Jarocin, mówi Waglewski, za moich czasów przede wszystkim muzyką nową, otwartą, awangardową, przed tą muzyką się nie uchylał. I pewnie jeszcze wiele informacji na temat tego rocznego Jarocina w programie trzecim będą Państwo mogli znaleźć. Teraz natomiast, zgodnie z obietnicą, wracamy do klasyki. My baby, she left me. My baby, she's gone. My sweet little angel, spread her wings and flew. To think of a reason for going on. From this day, I will play the blues. She said it was over. It's time, it's the end. A bad luck in trouble. Gonna be my only friend. I still can't believe it. After all we've been through, every day I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. The world that you can't live without. She came from Chicago. She read me the news. In the headlines was a story of the blues. Say a broken heart always met. Time is the healer. The sadness will heal. But I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day, I will play the blues. Is all about. It's a pain you can't live with. It's a loving you can't live without. Could have cried me a river when they told me the news on that day. desert story of the blues. Nic, gramy z trójwymiarowych płyt. To był Gary Moore. I przy okazji tej płyty pozdrowienia dla Agi z Krakowa i dla Krzyśka z Wrocławia. I we Wrocławiu zostajemy, bowiem już na zakończenie naszego spotkania dziś mam dla Państwa niezwykłe i atrakcyjne zaproszenia na kolejną edycję festiwalu Jazz nad Odrą. I gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać, mamy kilkanaście zaproszeń na kilka koncertów. Proszę wszystko sobie ustalić z Piotrem, 2 2 i 7 3. Proszę dzwonić już od teraz. Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Zaproszenia od programu trzeciego. Mogą się Państwo wybrać na tę imprezę z trójką. Proszę dzwonić, 2 2 7 3. Skoro trójwymiarowe płyty, no to jeszcze może to. You're the kind of woman worth waiting for, so I keep on knocking till you open the door. But can't you see that I've been blinded by desire? There's a method to my madness, a secret I'm keeping deep down in my brain. A method to my madness. I might be crazy, but I'm not insane. It's crazy, the things I do. A little too much, maybe. It ain't enough for you. I'm trying to make up what's left of my mind. I'm chasing after you. You think I'm wasting. to my madness. I might be crazy, but I'm not insane. Tommy Castro z jego ostatniej płyty, tytułowy utwór Method to My Madness. I to jest okrutny czas, bo już tylko jedna płyta przed nami, resztę płyt zabieram na jutro. Mam nadzieję, że mimo ołowiu na niebie Państwo spędzili dość dobrze swój czas z programem trzecim. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Do jutra po dziewiątej. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 18. Niemcy nigdy nie dojdą do Paryża. Nie powinien pan się przejmować, drogi Marcelu. Frank w swojej nowej roli zaczął już nawiązywać znajomości, wdawać się w rozmowy. Przypadek sprawił, że na pierwszym piętrze jego domu przy ulicy Oran mieszka francuski wojskowy, pułkownik Veillard, z którym Marcel chętnie omawia swoje domniemane wątpliwości. Musi bardzo uważać, żeby się nie zdradzić, a zarazem jak najbardziej do tamtego zbliżyć. Od początku wojny Niemcy zamierzali zdobyć francuską stolicę, a Francuzi skupiali się na kontrolowaniu granicy z Niemcami. Dlatego okopali się wzdłuż spornych terenów Alzacji i Lotaryngii. O inne granice nie musieli się martwić. Hiszpania, Szwajcaria i Belgia były neutralne. Włochy zaś dopiero miały przystąpić do wojny. Jednakże pruscy generałowie, zdając sobie sprawę, że jeśli zajmą Paryż, podporządkują sobie Francję, zdecydowali się najechać neutralną Belgię, obsadzić swoimi siłami wybrzeże ciągnące się wzdłuż kanału La Manche i zaatakować Francuzów od północy. Plan był dobry, tyle że wojna zawsze szybko weryfikuje wstępne założenia, a posunięcie Niemców sprawiło, że Brytyjczycy zaangażowali w konflikt jeszcze większe siły. Najazd na Belgię stanowił pogwałcenie wszelkich traktatów. Niemieckie lotnictwo, wyposażone w budzące grozę sterowce, po raz pierwszy w historii zbombardowało z powietrza miasto, Antwerpię. Informacje płyną do Berlina różnymi kanałami, przenoszone przez gołębie pocztowe i łączników, którzy przedzierają się przez linię frontu, nadawane szyfrem drogą radiową lub przemycane w niewinnych z pozoru listach, słanych do Szwajcarii lub Hiszpanii i dalej do Niemiec. Frank zastanawia się nad każdym swoim krokiem. Stara się nie popełnić żadnego błędu. Dla szpiegów nie ma litości. Jeśli wpadną w ręce wroga, w odróżnieniu od żołnierzy, nie są traktowani jako jeńcy wojenni, tylko jako zwykli zdrajcy. Jedyne, co ich w takim wypadku czeka, to śmierć. Podobno w Lasku Węsańskim odbywają się sądy polowe i natychmiastowe rozstrzelania. Frank ma nadzieję, że nigdy się nie dowie, czy to prawda. Poza zbieraniem informacji, Frank zajmuje się też uwiarygodnianiem swojego alibi. Pracuje nad książką o Napoleonie. Kupuje książki w antykwariatach, odwiedza biblioteki, czyta wszystko, co znajdzie o francuskim cesarzu. Jeśli pewnego dnia natknie się na specjalistę w tej dziedzinie, będzie mógł z nim dyskutować jak równy z równym. Paryż zawsze był miastem otwartym, tolerancyjnym. Od dawna słynie z życia nocnego. Także z miejsc dla homoseksualistów. Pola elizejskie już w połowie XIX wieku stały się miejscem ich przelotnych schadzek. Podobnie jak parki publiczne czy Tuileries. Obecność tak wielu zagranicznych żołnierzy, zwłaszcza pochodzących z najróżniejszych brytyjskich kolonii, znacznie wzbogaciła to środowisko. Mnożą się też przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn lokale. Takich kawiarni, barów, kabaretów, dancingów czy łaźni jest już w mieście ponad setka. Frank, choć nie zapomniał Gonzala i wcale nie chce innych kochanków, rozumie, że bawiąca się w Paryżu międzynarodowa homoseksualna społeczność to dla niego źródło informacji nie do pogardzenia. Manuel i Blanka wsiadają do tramwaju, który zawiezie ich do Puerta de Toledo. Potem, jak zwykle, będą musieli przedrzeć się na piechotę do dzielnicy Krzywdy, pokonując rozmokłe po deszczowym kwietniu pole. Jest początek maja. Praca w Urzędzie do Spraw Ochrony Jeńców, sporządzanie spisów, przygotowywanie teczek z dokumentacją, korespondencja z ambasadami, czytanie listów i narady z dyrektorem zajmują tyle czasu, że nie ma kiedy zaglądać do wiecznie zaniedbywanej dzielnicy Nędzy. Na miejscu nie wita ich tym razem czereda dzieci. Podchodzi do nich Julio, jeden z mieszkańców. Manuelu, Murcianka chce się z tobą widzieć. Mówi, że to pilne. Oboje ruszają ku jej domowi. Pies jest przywiązany. Murcianko... Dobrze, że jesteś. Wchodź. Gospodyni jak zwykle obrzuca Blankę nieufnym spojrzeniem. To był okropny tydzień. Wczoraj zatrzymali Marcosa, a Alicja od środy bardzo choruje. Dwójka ulubieńców Manuela i Blanki ma kłopoty. Co za koszmar. Pójdę do Alicji. Zaniepokojona Blanka biegnie do chatki, gdzie mieszka mała. To ciasny, wilgotny, źle wentylowany barak. Matka z córką sypiają razem na macie rozłożonej na klepisku. Teraz matka pracuje. Dziewczynką opiekuje się jakaś młoda osoba. Blanka od razu widzi, że sytuacja wygląda źle. Alicja majaczy w gorączce. Strasznie jest rozpalona. Był u niej lekarz? Poszliśmy po pomoc do ośrodka dobroczynności. Mieli przysłać lekarza wczoraj, ale się nie pojawił. Musimy ją zawieźć do szpitala. Nie możesz jej stąd zabrać. Obiecałam się nią zająć. Blanka, ignorując słowa dziewczyny, bierze Alicję na ręce i szczelniej owija ją cienkim kocem. Nie widzisz, że ona umiera? Od progu widzi zbliżającego się Manuela. Obok niego idzie Murcianka. Nawet teraz, przestraszona stanem Alicji, Blanka nie potrafi nie być zazdrosna o tę kobietę. Pół godziny później Alicja jest już w starym szpitalu przy ulicy Atocza. Manuel i Blanka muszą poczekać na zewnątrz. Spokojnie, Blanko. Zrobiliśmy, co się dało. Teraz kolej na lekarzy. Alicja nie może żyć w takich warunkach. To dotyczy wszystkich maluchów z dzielnicy Krzywdy. Dlatego zostałem anarchistą. Żeby coś się zmieniło. Żeby każda matka miała szansę zadbać o swoje dzieci. Czekają. Oboje zdenerwowani, ale nikt do nich nie wychodzi. Mimo okoliczności, Manuel jak zwykle patrzy na Blankę pełen zachwytu. Musi wciąż sobie przypominać, że choć to teraz jego koleżanka z pracy, każde z nich pochodzi z innej sfery. A to, co prawie się między nimi zdarzyło w noc sylwestrową, w gruncie rzeczy było wytworem jego wyobraźni. Zresztą, przyszło im żyć w tak strasznych czasach, że należy się skupiać na skutkach wojny albo nędzy, a nie na problemach typografów zakochanych w markizównach. Rozmyśla tak, póki Blanka nie przypomina sobie i jemu, że powinni się martwić nie tylko o Alicję. A Marcos? Co z Marcosem? Złapali go na kradzieży. Jak nam powiedzą, co z małą, zajmę się tamtą sprawą. Jeśli musisz iść, to idź od razu. Ja tu zaczekam. Nic się nie martw. Marcos akurat teraz nigdzie nie ucieknie. Lekarz pojawia się dopiero po 2 godzinach. Alicja ma ciężkie zapalenie płuc, ale bezpośrednie zagrożenie dla jej życia minęło. To dziecko potrzebuje starannej opieki, inaczej umrze. Blanka chciałaby zabrać Alicję do siebie. Trzeba przekonać jej matkę. Murcianka nam pomoże. Wiesz, że za mną nie przepada. Nie, ale rozumie, co jest najlepsze dla małej. Weź ją do domu, ja zajmę się resztą. No i zobaczę, co się da zrobić dla Marcosa. Manuelowi niełatwo wyprawić się na komisariat, nawet jeśli w grę wchodzi dobro Marcosa. Strach, że zostanie rozpoznany i oskarżony o śmierć policjanta w czasie strajku fabryki, niemal go paraliżuje. Niemniej trzeba zebrać się w sobie. Dla tego dzieciaka, dla jego i tak wątpliwej przyszłości. Wiadomo, najlepszą obroną jest atak. Dlatego Manuel postanowił występować z pozycji siły. Tak, jak to zawsze robią burżuje. Pracuję w Pałacu Królewskim i jeśli nie zostanę natychmiast obsłużony, Alfons XIII o wszystkim się dowie. Tym razem Marcos ukradł zegarek kieszonkowy. Tak jak zrabował naszyjnik w dniu, w którym Manuel go poznał, tyle że teraz nie udało mu się uciec. Jeden z przechodniów podstawił mi nogę, kretyn. Dobrze cię tu traktują? Normalnie. Parę razy mnie szturchnęli. Zegarek należał do pewnego kupca, właściciela sklepu z laskami i parasolami przy ulicy Pes. Gdyby ten gość wycofał skargę, zaraz by cię wypuścili. A czemu miałby wycofać? Jeśli grzecznie poprosimy, to czemu nie? Problem w tym, że jutro znowu wpakujesz się w kłopoty. Muszę za coś wyżywić matkę i rodzeństwo. Negocjacje z kupcem od parasoli nie nastręczają problemów. Wystarczy poprosić towarzyszy ze związku o pomoc. Nikt nie zechce się z nimi handryczyć. O, i tak już odzyskany zegarek. Trudniej będzie znaleźć Markosowi zajęcie, które pozwalałoby mu godnie zarabiać na utrzymanie bliskich. Blanko, potrzebujemy w urzędzie chłopca na posyłki. Gdybyś zarekomendowała Markosa, na pewno by dostał tę pracę. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają Powieść w Trójce. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11.50. Zapraszamy do reklamy. Ostatni dzień czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na kolejny piegowaty koncert. Dużo śmiechu, frajdy i dobrej zabawy z Mozartem, Vivaldim i niespodziankami. Tak będzie wyglądał nasz majowy piegowaty koncert, czyli eksplozja radości dla publiczności. Serdecznie zapraszam razem z orkiestrą Warsaw Camerata. Katarzyna Stoparczyk. 6 maja, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety.